de kano's. Kan je het je nog herinneren? Die konden rustig hier in de Singel liggen. Dat was dan de Zonnejager. Het moederschip. Ja. Dat ding dat was ijzersterk. En je kreeg je met moeite op gang. Als hij helemaal liep, dan was het geweldig. Ja, ja. Daar durfde ik wel in. Daar durfde ik in. Een oude brug nog, hè? Zeker, door aan je brug. En dan werd er één keer per jaar werd er door de vereniging gondelvaart. Ja. En een enkele keer is op een wachtschuit voorop het orkest mee geweest. Maar dat leverde problemen op omdat die piano de bruggen niet onderdoor kon. En die moest dan even op de kant. Twee sterke mannen van de kant. Die hebben de piano pad gelegd. Onder de brug doorgevaren, dan weer omhoog, dan werden die mannen bedankt, tot de volgende terug. Oh, jij ja, die dan van de mannen van de kant. Dat heb ik nooit gezien, die foto. Nee? Nee, nee. Dat bestaat het. Nou, ze zie je, maar je wordt een hele verzameling rijker. Ja, wat zit er nou in? Ander is jaloers op die letters die Dora tekent. Ja, mooi. Ja, Dat was dan de herinnering aan de kano's. Zo heet het andere. Ik heb toch een schip. Wim Reijgaard. Of vader Reijgaard. De Kootje Kroes. Oh ja, Kootje Kroes. Ja. En Frans. Kalis? Nee. Die van die granenwinkel bedoel jij? Nee. Dat was niks. Lapidair. Ja. En Yvonne? De Bruin. Yvonne de Bruin, die knappe meid. Die naastdank is heeft rood. Op die hoek. Ja, was zeker. Mooie bruin oog. Van Loes. Primo heette de ene kano. Het kleintje en de moederschip was de andere. De Zonnejager. De moederschip hebben we zelf gebouwd. Weet ik wel. En die heette, het moederschip heette Zonnejager. Ja, dat heette de Zonnejager. Om te krijgen. Die tweede hebben wij gekocht. En daar was een bruikleven aan. Nou, dit zijn twee kano's die hier liggen. Klopt ook wel. En dit is de kano en dat is de opbouw. Nee, klopt wel. Klopt, hè? Klopt. Ja, goed. Oké. Komt er goed. God, zit er ook niet op.